Uyo nyamia wahindi dawa betriswo. Uyo nyamia udini unamse. Uyo nyamia wahindi dawa betriswo. Uyo nyamia udini uhu namse. Yepeja udi na yama udini suo. Efisasa yedu kwa kwa yedi nyimo. Yepeja udi na yama udini suo. Kwa kwa ye zini krong krong osayini ne wo.